فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوناك سندق استيال كوسو دوادا barnaamijka dhuuxa wareysiyada waqtigan oo kala kala socotaan warbaahinta Al-Furqaan marka laga reebo habeenimada sabtida ah. Caawa haddu wallah qadar barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaan idinku soo gudbi doonaa lix askari oo ka tirsan Bangraft oo ku shaqeysto Mareykanka oo ku dhintay qarax la leegtay gaari uu lahaa gudoomiyaha degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe. Waxaad dhageysan doontaan warar ku saabsan faahfaahin laga helay qaraxaas, khasaare dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay gaari dhakaba oo lagu rasaasay galbeedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qofka badbaaday rasaasta oo ka sheekeynaya ayaa dhageysan doontaan. Xaalado adag oo wali ka taagan dalka Itoobiya iyo xukuumadda Addis Ababa oo saacadihii la soo dhaafay ku dhawaaqday in dhaqaalaha ka jirtay ismaamulka Tigreega haddaba saameyn ma ku yeelan kartaa Tigreega tallaabada ay qaaday xukuumadda Abay. Waxaad dhageysan doontaan afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada Islaamka oo ka hadlaya mawduucaas. Sidoo kale caawa barnaamijka intuu socdo waxaad dhageysan doontaan roobabkii dayrta oo ka curtay deegaano dhaca gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wareysiyo ayaynu idinkaga haynaa codadkii ka haray munaasabadii ka dhacday Baaya Bakool ee 400 ee geela lagula kala wareegay ayaa qayb ka ah barnaamijka. Waaliga walaalada Hiiraan iyo dad kale ayaad caawa dhageysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. Waa hagaagaynu ku bilowno lix askari oo ka tirsan Bangraft oo ku shaqeysto Mareykanka ayaa ku dhintay qarax la leegtay gaari uu lahaa gudoomiyaha degmada Balcad ee Shabeellaha Dhexe. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku waramaya in qarax xoogan la leegtay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Bangraft oo ku shaqeysto Mareykanka. Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada Balcad iyo sidoo kale deegaanka Basra, waxaana uu qaraxa si adag u haleelay gaari uu lahaa gudoomiyaha degmada Balcad. Ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada Bangraft uuna ku jiro sarkaal sare ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qaraxan xoogan, iyadoona gaariga uu qarax burburiyey. Askarta Bangraft ee qarax lala beegsaday ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay dhaqdhaqaaqii qarbudaadah ka wadeen deegaano ka tirsan walaalada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe, waxayna la kulmayeen weeraro qorsheysan. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii kordhiyey howlgallada qorsheysan, islamarkaana suganna way ku beegsanayaan ciidamada shisheeye, kuwa Bangraft iyo xitaa askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaa idinku soo maqan qodob ku saabsan xaaladaha iyo wararkii ugu dambeeyay ee ka taagan dalka Itoobiya, balse markaana aynu aadno magaalada Muqdisho. Khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay gaari dhakaab ah oo lagu rasaasay galbeedka magaalada Muqdisho. Dhacdadan ayaa timid ka gadaal markii koox hubaysan oo looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalka ay rasaas la dhaceen gaariga ay Soomaalida u taqaana Caasiga, kaasoo maraya wadada isku xirta X Control F gooyay, sidoo kale isgoyska Xoosh. Kooxda tuugada ah ee looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalka ayaa la sheegay in markii hore ay gaariga baarteen markii ay dhaceen hantidii ay wateen dadweynaha kadibna ay rasaas la dhaceen. Daahir Cabdullaahi waxa uu ka mid ahaa dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga, wuxuu ka sheekeynayaa qaabkii ay tuugada ula dhaqmeen. Wuxuu gaariga wuxuu ka soo baxay X buu ka soo baxay, dad shac baa saarnaa oo degmada kacda degan. Marka gaari markuu alnacimo dhow yahay baa gaari la yiri istaag, gaarigu wuu istaagay. Markuu istaagay dadka shacabka baarasha lagu bilaabay, markii la baartay xabab baa lagu bilaabay. Adiga dadka hadda aan kulli hadda cadeynayno, laba qof oo dhinteen, saddex qofna oo dhaawac. Wallahi u jeedaa gaariga, adeerta u jeedaa gaari saan baa loo fadhiyay, nidaam baa loo fadhiyay dadkii. Gaarigu waa istaagay, markuu istaagayna dadka la baartayna xabab baa lagu bilaabay, dadka waa khalkhalaan, qaar daaqadaha ka booday, qaar carreen noqdeen. Magaalada Muqdisho, caasimadda waa dalka Soomaaliya, ayaa wax iska caadi ah waxaa ka noqday dilka dhacaya boobka, kuwaasoo inta badan ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee la shaqeeya shisheeyaha. Waa hagaag dhegeystayaal, weli qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegeysanaysaan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayuuna idinkaga imaanayaa. waxaan idiin soo wadnaa warar ku saabsan roobabkii dayrta ahaa oo ka curtay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo sidoo kale codad uu ku jiro waaliga walaayadda Islaamiga ee Hiiraan oo laga jeediyey munaasabadii lagula kala wareegay 400 ee halaad, taasoo ka dhacday qaybo ka mid ah walaayadda Islaamiga ee Baye 400. Qodobadaas oo idil ayaa idinku soo maqan, balse markaan aynu u jeheysano dhanka iyo dalka Itoobiya. Waddanka Itoobiya bilihii la soo dhaafay waxa uu galay xaalado adag oo sababtay kala qaybsanaan baaxad leh iska hor imaadyo sababay khasaare dhimashii dhaawac iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo aad u fara badan. Haddaba iyadoo ay arrintaas jirto, ayaa saacadihii la soo dhaafay xukuumadda Abay ayaa waxay ku dhaqaaqday tallaabo adag oo sii xoojin karta kala qaybsanaanta ka jirta gudaha waddankaas. Baarlamaanka xukuumadda Addis Ababa ayaa waxay ku dhawaaqeen saacadihii la soo dhaafay inay dhaqaalaha ka jireen ismaamulka Tigreega. Haddaba Tigreegu arrintaas saameyn ma ku yeelan kartaa? Sidoo kale hagardaamadii adkeed oo Itoobiyaanku u maleegayeen Soomaalida ma tahay mid iyaga ku gadoontay? Haddaba su'aalahan iyo kuwo kaleba waxaan hor dhignay Nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ah afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada Islaamka ee wilaayadka. Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Adar marka hore Ilaahay baan u mahadcelinaynaa, mahadan bilow iyo dhammaan toodan lahayn. Waxaa kaloo mahadcelinaynaa Farxad Alfurqaan oo mar walba soo bandhigta ama ku dadaasha wixii ummadda Soomaaliyeeda Islaamka dibindaabiyeynaya inay dadka u sheegto dibindaabiyada iyo xumaatada ay la maagan yihiin si ay uga hortagaan uguna baraarugaan. Aad iyo aad baan marka Alfurqaanna ugu mahadcelinaynaa. Mahad kadib, haddii aan ku soo dhawaado su'aashaas, waxaan la soconaa adeer haddii aanu nahay golaha ku dhaqanka shareecada Islaamka ee Bariga Afrika, waxaanu la soconnaa dowladda Itoobiya qoomiyadihii faraha badnaa magaca Itoobiya markii hore isku haystay intoodii badnayd hadda inay dhabarka isu wada jeedinayaan oo ay qolo waliba qolada kale qalbiga ka dhagax tuurayso. Sida aan la soconno, nimanka la yidhaahdo Tigreegu oo nimanka Itoobiya ugu qafalka xun ah doorashay samaysteen, madaxweynay samaysteen, waxay yidhaahdeen xukunka Abiy Axmed ee amxaarada ama Itoobiya ka jira ma qaadanayna, mana aqoonsanin, mana aqoonsan doonna yidhaahdeen. Sidaasi markaa waxay u dhigantaa in ay dowlad gaara ku dhawaaqan doonaan. Dadkana waxay leeyihiin shacabkaanu afti ka qaadi doonaa. Guritaankooda waa waxayna qorshaysteen oo qorshe meel u yaalla weeye. Khilaafkaasina khilaaf muddo badan soo jiitamayay buu ahaa. Waa tahay Nabadoon, saacadii la soo dhaafay xukuumadda Abay waxay ku dhawaaqday in dhaqaalaha ay ka jarayso gobolka Tigreega ama miisaaniyadda ay ku shaqayn lahaayeen. Arrintaas iyada ah saameyn ma ku yeelan kartaa Tigreega? Dowladda Itoobiya ee Abiy Axmed madaxda ka yahay markii hore waxay ku dhawaaqday haddii ay arrimaha ku dhaqaaqaan inay gacan military, awood military kaga shaqeynayaan. Markii ay ku dhawaaqanay go'aankii ugu dambeeyay ku dhawaaqeenna, waxay Abiy Axmed yiri iyo dowladdiisu waxaan gelinaynaa diblomaasiyad oo maartay go'doomin iyo waxaasaanu kula dhaqaaqaynaa. Haddeerna go'doomintii waxay ku bilaabeen inay yidhaahdaan waxaan ka goynaynaa dhammaan wixii dhaqaalaha aynu siin jirray. Dhaqaale siintaas Tigreegu 20 sano ay dalka xukumeen Itoobiya waxay maaliyadii miisaaniyadii adduun lahayd Tigree baa laysugu geeyey. Waxaan aaminsanahay Tigree uma baahna maanta lacagta Abiy Axmed ka jari doono, uma baahna. Waxaa kaloon aaminsanahay Tigree haddii uu Abiy Axmed damco inuu isku dayo in isaga la jarin doono, sababtoo ah waxaa la yaala wixii awood dowladda Itoobiya lahayd Tigree ee maanta dhex taalla. Waxaa la sheegayaa diyaarado ku jira sanaaduuqdii ay ku soo dhoofeen oo kuwii dagaalka inay maqali iyo bahashii yaallaan caasimadaha Tigreega inay yaallaan. Tigreegu way ku tala galeen dagaalka duulaankii u horreeyay dalka ku qabsadeen. Go'aankooda wuxuu ahaa in aysan Tigree weligood Itoobiya inay xukumaan, oo go'aanka iyo madaxtinimada Itoobiya inay iyagu haystaan, iyo haddii ay u arkaan in ama oromo qabsanaysa ama amxaara qabsanaysa inay ka go'aan. Hadda ka hor qorshe u meel yaallay buu ahaa, qorshihii u meel yaallay unbayna maanta ku dhaqaaqeen. Itoobiya saasay u kala dhaqaaqday, taas oo qoomiyadood oo kala diyaar u ah wadada Tigreegu mareen inay maraan. Itoobiya ma lis oran karaa hagardaamadii ay in muddo ah ay u maleegaysay umada Soomaaliyeed oo ay ugu horeysay kala qaybsanaanta in iyadu maanta ay tabtaas ku taagan tahay? Allahu Akbar, waa sidaa weeye, waa sidaa weeye. Itoobiya waxay Soomaaliya la maaganayd ee ay ku tala jirtay ee ay jidwalkeedu ahaa Ilaahay iyadu dib ugu celiyay. Iyadii baa dhabarka isuu duulay, iyadii baa qalbiga iska dhagax tuureysa, iyadii baa islaynaysa, iyadii baa madaashiic iyo diyaarada isku garaacaysa. Intaas oo qoomiyadood baa hadda diyaar u ah inay maraan wadadii Tigreega, wadadii Tigreega inay maraan oo ay istoortaan oo ay ka go'aan Itoobiya. Intaas oo qoomiyadood oo qaar muslima iyo qaar kristanisba way jiraan. Waxaa hadda ugu cadcad waa nimanka la yidhaahdo Walaamo iyo nimanka la yidhaahdo Canfarta baa waxay rabaan sidii Tigreega oo kale inay u go'aan hagardaamadii ay nala rabeen iyaga Ilaahay dib ugu celiyey. Ninkii doonaya ama ninkii isle dowlad federaala wax noqonaysa ama dowlad federaala ummad intay xukunto nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo ammaan ku soo celinaysa ha ku taamilad qaato dowladda Itoobiya oo maanta dhabarka isu jeegisay wadadii burburkana cagta saartay ha ku taamilo qaato tan xun ee Soomaaliya ee armaajo iyo waxa uska geeyna ay dhoobdhoobayaan wadadaas Itoobiya martitu ku xun bay mari doontaan. Itoobiya iyo Soomaaliya insha allahu tacaala shareecada islaamka muddo dhow lagu xukumi doonaa Ilaahay idin. Kaasina wuxuu ahaa nabadoon Ismaaciil Haaruun oo ah fayanka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayadka islaamiga ah oo ka hadlaya xaaladihii ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo sidoo kale xukuumadda Abiy oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in dhaqaalihii miisaaniyadda way ku shaqeyn jirtay Tigreega ay ka jarayaan. وهكاك دقيستي الوليد عاد اسلامي هاي الفرقان يدقيسا نيسان قيبها دحي ابرامش كانوان نسلا سوغارني وليوحان ادين سوودنا وقيبها دنب ابرامش كانت كودا قيسا دونتان روببكي دايرتا وكعورتاي ديگانو كاترسان قبل لدى كونفورتا ايا برتماها سوماليا ورايسيو ينو لايالاني امامك بيش ابقال يسيدو كاله وليو كاترسان الفرقان وكوسوغان باي بكول ايا دقيسا دونتان بلسامر كان اينو ادنو مناسبة دي بلارني دي كدع دي قيبك مدولاي دي اسلامي اهي باي بكول عددكي كهاري هبي نمدي حالة انتيني نلسعوتي وحان برامش كدو وحواريسيدا كوسي ديني قار كميدا عدد كيلغي جيدي مناسبة دي بلارني دي افرت بقول او جيلا لغلك لوريغي قيبا كميدا ولاي دي اسلامي غاهي باي بكول تاسو وسو اغاسيمي مكتب كمصالة حبا اي حركة دا مجاهدين تال الشباب هدا باعا وقيب كميدا عدد كاسا يدقي سدونتان عدد كاوغو هوريي دي كوسو مقان ووالي غولاي دي اسلامي غاهي هيران شيق قوليد ابو نبهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يموت وكفى بعباده خبيرا بصيرا صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذا سكال سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى أيان أوم هذا علينا نعموين كأيو خيرات كأنسيي بعد حمد الله سبحانه وتعالى دمان مرت شرفت كسو قيب قشي حبل حفلة دان قيمها بضن ولماذا بيلوضا ولا لها إيه أي كوراكا لوريغا يان ديادا أي سكاقالين أي يغونا وحان لين لها جزاهم الله خيرا دارهان ولاية الإسلامي هبا يباكول وان مرتيدا أنهاي يددك مسلمين تهددقان ولاية وقوشا عن مانتا كفردنا أي يغنو في ديينا وأوما هاد علينينا انتا أكدب لماذا بيلوضا ولا لها أه وصيدي اللولا باللمي wixii loogu la ballamay u fulisay waa beeshaan walaalahan reer Gireedle iyo walaalahan reer Gaaljacel ee khiyaartii waasiyada odayaasha waayeen nuqabada iyo nabadoonadu intaba waxaan idan leenahay waad mahadsantihiin dadaalkiina iyo juhdigiina kulanka galabta sida horeba loo sheegay wuxuu daba joogaa heshiiskii ay taariikhdiisu ahayd 19kii bishii aan soo dhaafnay Dulqaada ayuu daba joogaa ballan baa la galay dad baa la iska dilay waa la heshiiyay xuquuq baa ka waajibtay xoolaha galabta banaanka tuuran oo aad arkaysaan oo sifaadkii geela la isu diray uu lahaa wada leh oo qayb uu dayrtaan dhalayo qaybna guuga ka dambeeya uu yahay qayb laga yaabo intiisa badanba inuu hadda rimayo oo aan waacdi la isu diray ah tira ahaana 424 halaada badki ka soo shaqeeyay 3 bilood gudahoodna xoolaha ku keenay waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala aidan barakeeyo tawfiiqdan Allah aidan heleeshiyo dadkiina samci iyo taa Allah aidan siiyo kuwii la maqla Allah aidan ka dhigo walaalayaal intaa kadib warku tira badnaa waxba kuma taro xoolaha meesha tuuran sababta ay ku yimaadeen waa markii la qaatay kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala shariicada Ilaahay aan qaadano shariicada Nabi Maxamed aan qaadano macnaheeda sidaana laga wada taariikhda dadka meesha fadhiya anuu dadka odayaashan hadda ku biiray ilama ahayn inaan arki doono geel 500 wax dhiman ah oo diyo muqallada ah oo meel tuuran oo hal goob a taagan oo dadkii xaq lahaana ay u joogaan kuwi xaq lagu lahaana ay wareejinayaan oo sifaadkii loogu talagalay ah baad la kulmi doontaa arkaysa qalbigayga kuma jirin laakiin Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu qadaray shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala markii aan u hoggaansanay oo ayadoo aan ka diin dhiganay waxaan galabta u joognaa ayadoo dadku qalbigooda fiyow yahay oo aan wax xumaan jirin geel tira 500 oo halaad ku dhow ah in la wareejinayo oo dad walaalo oo xumaanay dhex martay ay kala qaadanayaan dadkii awliyaa oo damka ay xaq iska lahaana ay qaadanayaan oo lagu wareejinayo arrintaasaan Allah ugu mahadcelinayna subxaanahu wa ta'ala intaa kadib muhiimadda kulanka intaas ay ahayd waxa hadda ka dhiman ama warka inta hadda shaqada nooga dhiman waxa weeye walaalahana reer Gileedle oo geel ay wadaan uu yahay 204 halaad oo ku wareejiyo awliyaa u damki dhinaca walaalaha reer Gaaljecel iyo walaalahana reer Gaaljecel oo sidoo kale wareejiyo xoolahi lagu lahaa oo ahaa 204 halaad oo ayagana ku wareejiyo walaalahood dadkii awliyaa u damka xaq iska lahaa reer Gaaljecel reer Gileedle waxa marka aan ugu baxay warkayga waxa weeye markii aan heshiinay oo heshiisku ku dhacay goobta aan galabta fadhino 3 bilood baa laga jooga 3 bilood iyo 3 maalmood baa laga jooga anoo hadda saaka waxaan soo safray taqriiban 70 kilometer 70 kilometer aan soo safray geed madow iyo meelay durku daday ma arag goobti waagi aan fadhinay heshiiska markuu dhacay markaan joognaa doog soo galnay dadku waxay ugu dhahayaan haddii hadda burna xagga loo dhaafatay yagla waa laga baxaa suusaas ma waa laga baxaya intii waagi musaalaxada iyo khayrka ay ka dhacay ay ka dhacday ba ilaahay roobkan ku diiyay galabta hadda ariga waa daaqaya doog buu daaqaya geelan galabta doog buu ku meeracanaya falillaahi alhamdu wal min waxa laga yaabaa naxariisaas inay ku timid u hoggaansankii aan u hoggaansanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala amarkiisa dhexdiina wanaajiya waxaan leeyahay dadka walaalaha wada dhashay xumaan dambe iyo qabyaalad dambe iyo wax dadka qalbigooda wax u dhimo ama taasiiriyo ama xagga walaalahaana geliid laha ka imaadeen ama xagga walaalahaana gaal jecel laha ka imaadeen wax xumaan ah oo sideeda qalbiga qofka walaalka muslimka ah mugdi geliyo oo dambe inaysan imaan haddii biqudratil jabbar shaydaanka wax ka shaqeeyo oo wax un waxyaabahaas ka mid ah ay dhacaan dad iyo waxgaradka ah oo ugaasyada labada beelood ay kow ka yihiin oo wilaayaadka islaamiga heba iyo bakool iyo hiiraan ay laba ka yihiin oo dadka nuqabada iyo dhaqanka labada beelood waxgaradkooda ay 3 ka yihiin hadday wax xumaani ee dhacdo xumaantaas markaba dabada hal qabto si gaar ah dadka bariska ah oo isa soo xiga haddaad wax dareentaan ama walaalaha reer Gileed laga dareemo ama walaalahana reer Gaaljecel laga dareemo ha degdegina markiba ha ordina hubsada xaqiijiya xumaanta ka hortaga dadkii hore anaga odayaashu waxay la dhihi jireen hadday walaalkaa aan dhuuftaada gaarto maxaa la yiraahdaa gacantaada ha la jirto walaalkaa hadday aan dhuuftaada gaarto gacantaada ha la jirto walaalow waad isoo fiirisay si xun baad isoo fiirisay walaalow raalli ahow walaalow maanta warti ceelkii aan wada cabaynay waxaan kaa mudnaa kaama helin walaalow raalli ahow kulaylkaa keenay ceelka adab ceelad baa la yiraahdaa canab ceelad baa la yiraahdaa walaalow raalli ahow marti soorka kaama helin ma garat warnima yahow dad yahow ahalka oo qaraabada oo muslimiinta ah waalo tawxiidka ah soo tawxiid ma nihin soo addooma alle ma nihin soo qabriga ciriiriga uma soconno soo ma ogin alla hortiisa ina la wada su'aal la wada weydiin doona dad yahow muslimiinta amaanta ka dambe u xumaantiina yaa isugu soo bixin ilaahayna khaatumadahna wada hagaajiyo qalbigina allah isu dumo walaal jira allah idin ka dhigo waxa idin dhimaro ay tabaysaan allah tabaaraka wa taala xaqiisa allah idin kaga dhameystiro anaga wilaayadka islaamiga waxaan diyaar idin nahay waxaan garab idin kugu nahay wixii wanaagsan inaan gacan idin ku siino inaan idin kugu kaalmeyno wixii xun sida shariicadeena ay ahayd inaan idin ka qabanno saasan garab idin kugu nahay sidaasan idin garab taagan waxaan rabnaa in xaqiina wax garad baa tihiin dad jiraa tihiin waa aad soo jiri jirteen xumaanta inaadan fiirsan oo aadan isku fiirsan oo hadday tii eegla xumaanta xaggeeda jirto oo la yeelay walaalaha reer caan cali markiiba inay baxaan walaalayaalow ma mudnidiin ma mudnidiin xaq uma lihidiin waa xumaan aadan mudnayn tarow dhaha hadday walaalahana reer ceel cali xaggood xumaanta cidda wax tabanaysa ay yihiin walaalaha reer tiyegle markiiba soo ordeen wilaayadkooda ha wargeliya walaalayaalow intaysan wilaayadaba gaarin waa xumaan aadan mudnayn shaydaan baa ka teliyey waa waxaan fiicnayn jiritaankiinna iyo adduunkiinna hagaagiisa iyo aakhire inaad janno gashaan iyo owlaad ilaahay inuu idiin barakeeyo maalka ilaahay ilaahay idiin barakeeyo waxaad abuuranaysaan tacabka ilaahay inuu idiin hagaajiyo waxay ku xiran tahay inaad hagaaganaataan ilaahayna aad u rusheegtaan ilaahayna hana wada hagaajiyo wajazaakumullahu khayran gunaanadkii gabagabadii ayaan joognaa hadda waxaan u istaagaynaa ama u dhaqaaqaynaa xuquuqdii iyo xoolihii geeli 424 halaad ahaa qofba qadarka uu ku lahaa oo xaqaas uu ku lahaa inaan ku wareejino si deggan oo hufan ayaguna insha allahu tacaala dadka lagu wareejinayo waxaan leenahay allah u barakeeya kuwa caaqilada ah ama xuquuqdaas wax ka dhiibayna waxaan leenahay xeradii laga soo baxshay xero barakeysan allaha ka dhigo xumaan damar ilaahay naguma keeno wajazaakumullahu khayran wabillahi tawfiq kaasi wuxuu ahaa sheekh guuleed abunabhan waaliga walaayada islaamiga ee hiiraan oo kelimadii ku habooneyd ka jeediyey munaasabadii ballaarneed oo beelaha geeladle iyo gaaljecel ay diin ku kala qaadanayeen hadaba sidoo kale dadkii halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah macalim yuusuf macalim cabdi oo ah gudoomiyaha golaha ku dhaqanka walaayada islaamiga ee hiiraan bismillaahi raxmaani raxiim waqtiga oo gaaban dartiis anoo ku hadlaya nuqabada islaamiga qabada hiiraan maadaama uu maqan yahay saaxiibkay oo dhigayga ah kana wakiil ah inaan ku hadlo afka labada golo waxaan leeyahay wufuudda halkan joogta oo ay hogaaminayaan macalin geedow iyo abunabhaan iyo ogaasyada dadkii suurto geliyey xafladan qiimaha badan oo taariikhiga ah oo sadar muuqda su'aal ka dhan ah oo xilligii heshiiskan la galay uu istaagay suurto geliyey xoolihii oo nool oo aan su'aal u baahnayn oo indhaheenna ay hayaan suurto geliyey waxaan leeyahay marxaban bikum dibtum wadaaba mamshaakum watabawatum min aljannati manzila intaas kadib waxaan rabaa ma sii dheeraynayo waqtiga oo yar awgiis waxaan rabaa inaan la hadlo waaliyaasha iyo mas-uuliyiintii ka hooseeyey xaqii lagu lahaa way guteen waxay suurto geliyeen oo ilaahay ugu kaalmeeyey subxaanahu watacaala nabadoonnadii waxgaradka ay isugu kaalmeeyeen waajibkii ay lahaayeen inay guteen oo ilaahay ku addoonsaday subxaanahu watacaala way isu keeneen dadkay heshiisiyeen way wada hadleen iyagoo ilaahay kitaabkiisi ku qanacsan ayay xoolihii qaybsadeen waxbay isu cafiyeen wixii ay ku madalsanaayeen insha allahu tacaala waa waxna indhaheenna ay hayaan marka waxaan leeyahay hal aayad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay oo aan u dareensanahay qur-aankii oo da'aya oo qoyan oo hadda soo degaaya inay tahay sababtoo ah ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay waa in allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin mu'miniinta ilaahay wuxuu amray mursaliinta wixii uu faray waaliyaasha waa khaliifka arlada oo ummaddan ilaahay kitaabkiisa inay ku tadbiiqiyaan leyla wanahaaran waxaasu nafa ay go'ayaan ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa an ixkum baynahum bimaa anzala allahu walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala allahu ilayk ilaa aakhiri alaaya ilaahay asoo la hadlayo dadka waxaad ku xukuntaa wuxuu ilaahay soo dejiyey wixii ilaahay uu soo dejiyey waynagu xukumeen qofkii la dila camdi loo dilo khadaa loo dilo shubhaal camdi loo dilo axkaam ayaa ka reetabantay maalintii waxaa goobjoog aan ahayn markii ay dadka hadlaayeen labada beelood in camdi loo diri camdigii waxaa ka waajibay in xoolihii lagu bixiyo xaalan lagu bixiyo وأنا لو بحي أو قاد الله فسحينا ويرد وينو كوجتين ما هذا لبعض إيه ما هذا حد وح إسكاله مال نكية ضد كان يراد هذا بدي هاي قال لو ما بس يجربه ليه قال لقسوه مقوني بقول هلاب بقول هلاط إلا بقول إلا بعث الواحد أي شيء يعني مسؤولين تأمل قاسية ده لقسوه مقوني عياركم إيمان حنين رجعت بأي كل شيء لقيا بدجال بدن إن لو جالي تاسنا وحي دليل أتاي إلهي كتاب كيس أدعي وحن صومرني مقارنة إلا سمي بين الأمس واليوم شلي إيمانه إن مقارنة إلا سمي لقى ممارموا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gabagabadii munaasabada qaar kamid ah dadkii sida gaarka ah diyada gacanta looga saaray ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta islaamiga ah dareen farxadeed ayayna soo bandhigeen alxamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd ilahi ba mahadle awalan ba'd sheemay ba mahadsin walaayida mahadsin ilahi kutab shay أني ما ملاسو، أو الحمد لله إني دقاسو. أصل هرميس هو بيجر نهيه، بعمدو توهانو يرو بسيجر إيه، ثم ملين إيه، يا كشل قاعد بيجر نهيه، لانكتر نمو دي دي سدوم بمه قاعد بيجر نهيه، الحمد لله ثم ملين. حد ما يخيط كي كمال أرقو حسن، لما بقولو قال إيه، يا وريج يوهان إيه، من وريج يان إيه، بس الدرس ما قال جل، يا وريج يوهان. Onun may ha wareeg sidoo hane gaal aso meelo kumaad aragaas isun lama boqol eh ya ha wareeg sidoo hane onu hanin wareego hay sababtiisum wareeg yaasan meed ono sababtan wareeg yaan may buu ahan lama qof hood ya onu dilni haye diidaas oo lamaad boqol haasi oo alxamdulillaah ya isku wareeg yohan yoona lamin oo dileena lamaad asayona alxamdulillaah ya hanin wareeg yohan sababtaas aan wareeg yohan ilaahi ma hadiis kutaabka ilaahi ya in hukumi kutaabka ilaahi ana ka halni asal hor kuwan qaabka diida leen shal wareejii jare diida asal hor leen shal wareejii jare jimay haaseen wal eed an qaab doran oo wab ilaahi baan talmaagna kutaabka ilaahi inuu ogolaana antaas ya sameey jarne wal yahi ilaahi baan noo saari may noo saareen walaayda kutaabka ilaahi nin haayto antaas baan noo saartay halkaan may ba ka halnay in kutaabka ilaahi niminkii neer dhagay oo diidi alxamdulillaah saasneen hukumi antaas alxamdulillaah kutaabka ilaahi ka halnay gaal asmeelo kumaadon unu le dirsami hanin wareej yahay lama boqolo tan reedkay kumaadon unu isku wareej yahay ahayn geelishaynay dirsami lin wareej yahay marku kooran dareenka sidii aad ugu geeyay eedan farasna oo tan sidan suurdan nin shal ilaaliyo hayo alxamdulillaah unu san farasna iyo farxasiin gaalasna nabad kishaneeno oo ha wareejiyeeno nin ogoliino raali eeyino alxamdulillaah unu ka raali keenaa wareej yahay ilaahay ka mahadsan di sidaa taa ay hadda ko ma jiraa hees konto in lisni jiraa di oo gaal ka doon inta gaashay dhaw wiliga hormaa aragnaa baa ay yaa ma otay inta ma hadda ku baad baa geekay leeymay kiik daal asla wiilay toofiq anoo magaa ila raw bilow ibraahin maxamed oo la wareega maanta kulay kale oo dili oo diidis bawal halaad ah xasan abdirahmaan maalan oo gaado hayo bawal halaad ma balwari oonin wareejyo hane lama boqol oo halad baashi dirsam oo ku dilni lama wiil oo wareejyo hane gaana gidaalay kumaad uu sheegna anoo nabadoonka ah anin may wareego may hal wareego ha gaala si kumaad lama boqol ah yaa wareego han kooran dareenka madan dareenka ee aan ka faraxsanay hadda koor maaragnaan gaal oo haweelay ah oo la qaadaw geego koor maarag may bagaadaysi oo walaalkeen sheegay oo kale may baa ku deernay iyo oo la qaadaw tumug million dealing qaadaw la raga geek lankii ragay diidis oo liin qaadaw ayaa deerni boqol halad ee banka faraasagna may baa la kale taasi kitaabka ilaahay wala ku dhanghay al shabaab al mujahideen harakada yaa idinka mahsan kan mahadliyaan walaayda oo idin ninshal ilaaliyaasu un ee beesh gaal jeel oo nisha xagan ninshal qaado has yaa ka mahsan madama ma antan gaal ee jilgaal ee geeki dilki sadu macna doorada ila iska dilay yaraado doonaa isla taamasa haa ba dilkan oo boqol halaad ah eedan ay fududaad hadligi hor oo deegan isla rogo jeenay أما الدلك أيضا يرى لها سعادة الدلكي أو بقول هلا لك قال ذاي أما أنت كي قال لها هاتوك دم وقف كي سين كترسم وقف كدر سماء دلة أنت سقف كي ودم بدر سماء أما ولايد كبر أيضا لك يا وما إيه تعز أيضا درن سنة إن أساس بقول إيه دون دتانو سدي أو قال بقول كن أو نوري أو كذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين مي باقيك أنك محدثنا أو إلهي محدثك إلياني آيتك إلهي الله في الشيء لي لعمل فالشيء مقنع أني جيك موجود نغض aayidki ilaahay oo lafdishay la akhriyay amal falshay maqnaay ani geekaneen dhawowni rumow alxamdulillaah ilaahay anka mahdiin ilaahay baan ka mahdiin walaayidi oo geek alxamdulillaah amniga iyo maamulka diinta galantayne anka mahdiin anoo maala cad la arro banaanki burun shoog kitaabki ilaahay oo la ka amal falay galantay midig de ka qobsani tiil arhay ma aataakum ar-rasuulu fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu tiyadahay oo dhagan giliyaan rasuulkii goolkii ilaahay goolshay rasuulka dirdaartiis oo la ka amal falaw walaayida sharafta leh oo diinta ilaahay ka taafo lutu ku qaadi oo korliin haay ka amal falni ma ilaahay umrinin si aan todobaatan i koosani jir boqol baar madaw la dhoom aran todobaatan i koosani jir wala anna wajadna aabaana ana isba isdidilneen walaayarku is sabriineen baayna li wadi ilaahay xaqiyana waafaji alxamdulillaah ilaahay anka maxdiyan waaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii sida gaarka ah la wareegay diyadii ay kala qaateen beelaha geeladle iyo sidoo kale gaal jicil taasoo ay ku kala qaateen munaasabad ka dhacday qayb ka mid ah walaayada islaamiga ah ee baye bakool oo soo agaasimay isla markaana isku dabriday maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab qaybaha kaar ee barnaamijka u diyaar garooba waa gaag dhigistiyal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu ku sii siqayna saacadii la soo dhaafay qayb ka mid ah bartamaha iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya waxa ka day ama ba ka urtay roobabkii dayrta kuwaas oo ay dadka ku diirsadeen hadaba hadii aynu ka hormarno gobolka Shabeellaha dhexe waxa ku sugan imaamka beesha Abgal imaam Maxmuud Haaji Xamuud oo ah imaamka guud ee beesha Abgal wariyeen Cabdiruus ayuu uga waramay roobabkii ka day Shabeellaha dhexe بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد الله سبحانه وتعالى مرخر امرينا هذا سؤالك قبل ما تسلم لك ما تريد تساعدي فادر الحمد لله الحمد لله سبحان الله شرقي فرابكي دهلت واي كورتات اسبوع عم بول دهين حديم ايه مالين هدر ان كل هدل يرتي ده بيحة غيرة ومرة او حالة ده ايه يا المجرسة هرونت القبل كدمدة اهالي غال كدمدة الرجوع دمدة عرب جديد ايه عن طرق اهو الماء ايه قلعان ايه كبر غرار كبر واقولين الهي رحمة ديسا ايه نقول عدالي الله سبحانه وتعالى لغم هذه الهي اقر معان ممكن هو بر waatay imaam een roobabka ee degmooyinka iyo deegaanada ay ka deen hadii aad sharaxaad nooga bixiso waxa uu waray degmada een xarunta gobolka dheer ee jooga degmada Aadiyabal oo xalay iyo shalay iyo usbuu aanba uu ku daayay degmada Runugood idana shalay subaxii ilaa xalay uu ku daayay degmada Tuufiq iyo dhamaan iyo tuulooyinkooda waa ay la qabaan degmooyinka kale ee maaha degmooyinka iyo tuulooyinkooda degmada Galcad iyo degmada Eeldheer oo odayaasha jooga iyo suldaanka beesha oo asloo xiriir la sameeyay waxay ii sheegeen in Allah subhanahu wa ta'ala aad u barwaaqay dhulka deed kale iyo dhulka dheexda labaduba waa barwaaqoodeen ilaahay baana ku mahadsanaan leena agarma wa mahadsan tahay imaam ka waran marka roobabka intaysan imaan ka hor deegaanadaasi sidee ahaayeen xalkooda kartaa dhul iska jiilaala dadka iyo dunyaduba waxay ku koriyeen adeela kuna hadda roobku da'aya rifku wuxuu ka yimaadaa samada sida Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay ka dhacda ay arlada hadday nabaadka xooluhu daaqay noqon lahayd hadii raashidkii la qoray hadday qaadeen raxmadii naxariistii hadda wax laga dhagayo ma jira roobka duusada isoo ahay laysaga warrada ma ka dhaar abaar daran oo dhagaha lala taagan ma jira laakiin aad iyo aad ayaa loogu baahnay dad iyo biyo roobka in la helo ilaahayna barwaaqay ayaana mar kale u mahadcelinayna ka waran dadka deegaanka diyaar garowgooda sidee ugu diyaar garoobayaan beeraha si aad iyo aad ah ayay ugu diyaar garoobayaan waayo waa xilli aad loogu xisaabtamo guga iyo beerta dadku aad bay ugu xisaabtamaan marka si aan la soo kulmi karin ugu diyaar garowaa dadka dalaga tacbashada beerta aad iyo aad loogu diyaar garowaa diyaar garowaa ma garatay waa gartay marka insha Allah taala Allah waxaan u jeedinaa inuu beerar sida fasiliyo oo sidoo kale ka hawlo waxa kamid ah degmooyinka adar aan joogo dad aan ku suganahay deegaanka ahayna degmada caadeebaad iyo xiliin kale ah ayagoo cid walba waaniga dadka ku deemoqta dadku nu rogmo in soo raagooyo ninka rogbaartu ku rogmo yahay ninka reerahayna xilliga waa la kala gudayaan xoola la gaara tig buu isla yahay marka habeen iyo maalin dadku nin beerta ma ayo nin xoolii raacbaysanayo way ma garatay nu rogmo in roora macnaa saas la yiraa waa gartay imaam kuleelo fara badan ayaa jiray mar hadii roobabka ay ka bilowdeen wilayada islaamiga shabeelada dhexe dadka dareenkooda dadku raxmada mar walba oo Alla siiyo nabadgelyo Alla siiyey caafimaada Alla siiyey xasilloonya Alla siiyey rooba Alla siiyey Ilaahay baa barwaaqeeyey marka dadka farxadooda iyo meeldooda wax la soo koobi karo wax la yacni wax idaacadda lagu sifayn karaa ma warka haddan hayna ma aha baraamijkaru aad iyo aad ayuu u sarreeyaa ayagoo ku faraxsan barwaaqada rabbi siiyey dadka kale loo siiyey kala ahaan horena waa kugu sheegay mar labaadna waa kugu soo celiyaa inay raxmada Alla siiyey ay ku shukriyaan ay alxamdulillaah dhahaan ay allah ku mahadiyaan ay samataa cid kaluu tiirin oo samada allihii mataqaan iisaag sidaas ku barwaaqayo ayagoo jirin ehaysiiyey oo noloshooda kafaalo qaaday oo barwaaqaynaya in ay ku cibaadaan wixii uu ka reebo ay ka roobteemaan wixii uu fara ay fatoomaan ay sidooraba dariiqaas ay ku socdaan ayaan dadka u sheegaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahay imaam maxamuud xaaji xamuud imaamka beesha abgaal cismaan oo u warramayay warbaahinta islaamiga alfurqaan isagoona ka warramayay roobabka dayrta oo ka curtay qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe sidoo kale roobabkii dayrta habeennimadii xalay waxa ay ka da-een qaybo ka mid a walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool gaar ahaan deegaano hoostaga degmada buurhakaba haddaba deegaanka bisiqcadde oo hoostaga degmada buurhakaba waxaa ku sugan wariye bara wuxuuna iga waramayay roobabkii habeenimadii xalay halkaas ka da-ay iyo sidoo kale dadka deegaanka qaabka ay uga faa'iideysanayaan cabdisamadow waa saad i weydiisay waxaan joogaa kabaayo bakool gaar ahaan bisiqcadde ayaan joogaa xalay roobab u weyn ayaa waxaa ku da-ay cunta u dhaxaysa degmada buurhakaba iyo buur eylo ayaa roob miin ayaa ku da-ay roobkaas dadweynaha markaan u kuulgaray aan wareystay roob ay u baahanayeen oo habeenii maalin ay ilaahay barinayeen ayuu ahaayey marka ka bacda warihii aada baa looga diirsaday oo warihii dii ay galay dadweynihii waa ay dhergeen waxa weyaana dadka qaarkood yeegiin inuu ilaahay waxaan ka barinaynaa roobkan iyo roob la mada ilaahay noo keeno waxa weyaana warihii biyaa galay qoolihii biyihii waxa weyaana way cadeen alxamdulillah eelishii horta la saaranaay alxamdulillah xalay iyo maanta wax imaadi ma lahan meesha kale maanta oo aniga koonjoog ah ummadda muslimiinta ay ka diirsadeen waa tahay bra ka waran dadka dareenkooda roobkan inta uusan di-in ka hor deegaanada sidee buu jawigoodu ahaa maalmihii magaalada anigu aan joogay markaan u kuurgalay dadweynihii eelisha haddaan ahaan lahayna walaayada islaamiga ee gobolka baayo bakool ee gaar ahaan bisiqaadde la yiraahdo markaan dadweynihii eelisha aan booqday xoolihii geeli iyo carigii iyo lo-odii iyo dadkii eelka ay dhaansadaan oo biyihii gawaarada ee iishee gaara dameerada iyo ay ka wadaan fuustooyinka biyaha qaalboo ahaayey dad gaar ahaana degmada buur aqabo waxaa la kala gaadan jiray degmada buur aqabo fuustada waa tahay bra deegaanada hadda aad ku sugan tahay dadku ka waran beeraha ma u diyaar garoobayaan maadaama ay roobabkii curteen dadka markaad fiiriso roobkan markuu soo diyaar garoobay oo meel kasta xin ee irka ka xilaa ay diyaar garow ayay galeen beerihii waa la kawaaweeyey kawaawo waxa la yidhaahdo oo beerta biyaha looga diyaariyay ayaa jira waa la kawaaweeyey kawaawo ayaa la saaray kawaawaxaasi markii beerta la saaray waa la abuuray beerihii abuurku waa ku jiraa dadweynihii habeenii maalin waxay isweydinayaan mar allaala markii roobka uu yimaada beertaada inuu abuur uu kugu jiro markii roobka kugu da-an ilaahay munaafacad oo kugu soo saaro abuurkii kuu soo dhasho deegaanka aad ku sugan tahay oo roobku ka da-ay beeralayda ku dhaqan dalagyada ay beertaan maxaa ka mid ah dalagyada ay beertaan waxaa ka mid sida loorjida ayaa ugu weyn loorjida way beertaan galleyda waa beertaan digirta way beertaan sisinta way beertaan laakiin waxa meesha caan ka ah moorjida ayaa aad iyo aad uga aan ah ee loo diray aad u beertaan iyo sida digirta iyo sasanta ay beertaan waayahay waa mahadsan tahay bara kaasi wuxuu ahaa wariye bara oo ku sugan deegaan ka tirsan walaayadda islaamiga ah ee baye bakool isla markaana iga waramayay roobabka dayrta ah oo ka urtay qayb ka mid ah walaayadda islaamiga ah ee baye bakool intaas ayaan caawa dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhawaa wareysiyada waad ku dhageysateen qodobo kala duwan ay duruu sabri iyo bara ayaa igala qayb galay kan mid lamid ah inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وزالت عن القلب آلامي